ตามหลักคำท่านกล่าวไว้ว่าสุญญากาศคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลว่าธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลยคงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าศีลธรรมหรือบาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างสำหรับเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยวิเลศซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาหล่นคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปสิงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อนเพราะว่ามีน้ำดับคำว่าน้ำก็ได้จะศีลธรรมเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือที่เหลือแม้ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนำน้ำศีลธรรมเข้ามาชำระถ้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่วายที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากาศคำว่าสุญญากาศในข้างโน้นกับสุญญากาศของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนั่นแหละคือเป็นสุญญากาศผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสง่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมดนะคือภายในจิตใจที่เรามีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ำดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกิเลสมันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นประจำซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนำอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกเรามองกันมองอย่างเผินๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นำเหตุนำผลนำอัตนำธรรมเข้าไปเทียบเคียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีทั้งจริงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยกันทุกคนล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงธรรมท่านสอนอัตสอนธรรมแต่สันโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยู่เสมอและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีนี่จะคุ้มแน่ของไฟที่จะทำความรุ่มร้อนให้แก่เราแน่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นบ้ากับเรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคำว่าอัตวัตธรรมคำว่าบาปว่าบุญไม่ระลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใดเนี่ยจะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่มันมีศาสนามันมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมั้งประการใดบ้างนั้นระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากาศนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนธรรมแก่โลกโลกก็เริ่มรู้ศีลรู้ธรรมและกลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มเย็นเป็นเดิมดับเพราะอำนาจแห่งศีลธรรม เป็นน้ำสำหรับดับไฟกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นความมุ่งร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันมันกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามาคือโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราและระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจำใจแต่เฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั้นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่เราคิดว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสกับความลุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทนั้นจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งกองหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำจะให้ความทั้งเผลอเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินแล้วไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากาศเอาไปกินทั้งหมดแหมไม่มีอะไรเหลือพอออกมาเฮ้ยนั่งขอน้ำไม่ได้เรื่องไหนแล้วแล้วเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดและเรื่องอะไรและเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายนั่นสิเรื่องกระตกนรกทั้งเต็มมีที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอาหนี้เอาสินจากอัตจากธรรมเหมือนศาสนาเป็นหนี้สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ของศาสนาทวงอัตทวงธรรมเป็นเจ้าหนี้ของอัตของธรรมทวงเอากระทำมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทำเหตุไม่ดีกับตัวเองภาวนาตั้งลมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกวาสนาน้อยเรานี่ว่าถือเฉยดีกว่าเหรออีแล้วนะหลอกไปเรื่อยๆนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทำภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มีศูนย์ไม่มีศีลมีธรรมอยู่ประจำขณะจิตนั้นๆเลยใครตกนรกทั้งเต็มที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบและเอามาเทียบเคียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของเราที่แสดงตัวไปเองทำขึ้นไหมเราจึงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอาหนี้เอาศีลจากอัตจากธรรมว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบพอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะเนี่ยเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านในสอนของกลองอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศเนี่ยว่างเปล่าจากอาจจากทำทั้งที่นั่งภาวนาอยู่จิตเผลอไปไหนปล่อยไปเรื่อยๆหรือว่านั่งภาวนาผมก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตังกำหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากำหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบเพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามนิสัยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการจะคิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กำหนดจิตใจไว้โดยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนจริงหรือถามว่าเป็นนักโกหกคนทำไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยธรรมของจริงถ้าไม่ทำจริงจะรู้ธรรมของจริงได้อย่างไรเรารู้ตามความจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เหตุผลไม่มีท่านทำจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ปลอมก็คือเราผู้รับอุบายจากท่านมาทำมาขยี้ขยำแหลกเหลวไปหมดทั้งที่เราวันเรานับถือศาสนาเชื่อศาสนาแต่เราทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทำลายตัวของเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความเผลอความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละ เป็นข้าศึกต่อเราฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทำอย่าให้เผลอถึงจะกำหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์นิมานที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติกำกับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่ได้เคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทำเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่เป็นอย่างอื่นศาสนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยและจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยกุ้มรวมทางจิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมานปราบการกิเลสออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครข้างนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เฉลยผลเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลือโลกลือสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกำหนดอานาปานสติตามหลักท่านกล่าวไว้อย่างนี้แต่ก่อนต้องอดพระกยาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกยาหารเท่านั้นไม่เสวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยจึงไม่มีทางสำเร็จได้เมื่อย้อนพระทัยเหมือนกลับไปถึงเรื่องท่านแต่ข้าคงถ้ายาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอานาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นำเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอานาปานสติพอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลำดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรตรองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเป็นต้นถ้ามีอยู่ในพระกายมีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกันก็ทรงไตรตรองตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาตีพาสามารถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัจฉิมญาณหรืออวิชชาปัจจยาที่ภูมิมนุษย์ดวงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตาบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลัดปากทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระทัยว่าอาสวะขยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมุ่นมนองค์การทั้งหลายนั่นนอกจากนั้นยังจิตุปาทยานอีกรู้ความเกิดความดับของสัตว์ของพระองค์ยานไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นท่านทำจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนำสิ่งที่ทรงทำแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกจึงเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีโอวาทของใครๆหรือคำสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงก็คือถ้าโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีสองและพยายามความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่เนี่ยเอกนามจริงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองและพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่มาตรัสรู้ซ้ำกันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกว่าเอกนามจริงมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นหาที่ย่นเข้ามาหาเราที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแคบต่างกันสำหรับหลักฐานแห่งความจริงนั้นเหมือนกันจิตุปาทยาน ความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในจิตใจเอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่งหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเป็นอาสวะหมายถึงกิเลสรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขยายานความรู้แจ้งในความสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงนี่ว่าไงเราอยู่ในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราทัตกลับหรือเป็นศูนย์ได้กลับถ้าจะกลับก็กลับที่จะเลยจะเริ่มในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในจิตใจเป็นพัฒกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จะเริ่มรุ่งเรืองอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวตอโดยมีสติสตังค์ทั้งๆที่ไม่หลับแต่มันก็หลับดีด้วยเพราะไม่มีสติคิดกุ้งสั่งวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงลูกถึงร้านถึงบ้านถึงเดือนถึงจิตการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมดอดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นอะไรที่ดูถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นทัศกับนั่นเป็นสุญญากาศนั่นเป็นสุญญากาศนะที่กล่าวไปแล้วนั้นนำไฟมาเผาเลยของเป็นสุญญากาศไม่มีศาสนาแสงเลยขนาดนั้นคือไม่มีสติสตังค์ไม่มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถูกลากจิตไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเวลาเขาถูกเขาลากไปฝันสดแล้วเขาปล่อยแล้วก็จะมารู้ตัวกูตายมันคิดอะไรเรื่องราวอะไรแต่ยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดอะไรไอ้ที่ไม่ทราบเลยที่พอวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำตอนนายตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนจะดีกว่าล้มไปเลยมันจะดีกว่าถ้าบอกจากมันดีหมอนตอนนั้นจะดีกว่าก็จะดีที่หมอนเนี่ยนี่เกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆว่าก็นอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นทุกข์ไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นทุกข์ไปได้หมดแต่นี่มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องกิเลสหลอกเรากล่อมเราให้หลับเพราะเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเนี่ยกิเลสมันต้องแทรกทำเสมอพวกนี้พวกก่อกวนพวกยุแย่พวกทำลายหาทำลายอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอิริยาบถก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายามเราทำหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สำคัญเพื่อเราให้เป็นพัฒนาบุคคลที่ทานาจิตใจจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัฏจักรมากีดขวางไม่ให้ทำงานนั้นจิตถ้าสงบก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจะกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทำความเข้าใจไว้ว่าสุญญากาศอยู่ที่นี่ทัศกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามราตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมไหนปล่อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกแล้วจนกรอบจนมุมเจอจะสิ่งที่เราพึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทำไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะ เรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมนั่นเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยกิเลสวางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลำดับลำนาปล่อยโดยลำดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือปล่อยกิเลสหมดเหนือแต่ถ้าใครที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีเกี่ยวกับยึดถือเท่าแบบก็หามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บ่นเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบบจะหามหามาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าว่าน้อยเท่าแก่ทาราเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบบการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำไม่คิดคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะของเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบบเรื่องหามกองทุกข์แบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่หรือผลที่เป็นมาเพราะการทำอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวของเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความผ่อนคลายทางจิตใจได้รับความสะดวกกายสบายใจแล้วที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มานี้ก่อนนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นเจตนาที่ดีที่สุดที่มาบำเพ็ญนี่คือว่ามหาสาระคุณสาระประโยชน์นั่นจึงเป็นนาบำเพ็ญจิตตภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยสำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกครูแจกอาจารย์ที่ตำหนักตำนาท่านสอนเอาไว้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันสำคัญที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างตรงนิดถอดถอนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละถอยหลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพึงสำเร็จไปโดยลำดับลำดับเพราะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่กับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลำบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่อยู่กับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันก็ทับเราอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ก็ทับอยู่กิริยาบททั้งสี่นี่จะเรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันและเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่เรียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลาดแหลมคมให้ทันตนมายาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่ก็คือกิเลสท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่ากิเลสมันโง่นะความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุดเช่นเราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลาดแหลมคมของกิเลสทั้งนั้นถ้าจะว่ากิเลสมันโง่ได้ไงผู้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครจะเชื่อกิเลสโดยลำดับลำดับถ้ามีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี้เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคลิ้มเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นใครแห่งความกล่อมของมันก็คือพวกเรานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึกพระองค์และรู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไปรื้อถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้และนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่กิเลสอาสวะได้แก่ความลุ่มหลงตามกิเลสปัญหาอาสวะคุณก็คือได้จากสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจาก จิตใจของตนในการผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดถ่วงนิดกดอยู่บนคอและแก่หัวใจของเราโดยลำดับลำดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดถ่วงทั้งหลายอะไรกดถ่วงยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดถ่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเองมายึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่มากดถ่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดถ่วงเรานี่ยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหละมันมากดมาถ่วงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือนั้นมันไม่ได้มาเห็นเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นค่าสุดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละนั่นกรรมมาทับตัวเองซึ่งต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยสัญญาของเราการภาวนาก็เพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสั่งสมทุกข์ให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนาแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลำดับลำดับจนเข้ามาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นสมบัติสำคัญของเราได้แก่ร่างกายจนเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์แต่ละชิ้นอันนี้มันทำความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบถ้าเรามีมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จิตเจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องนี้เวทนาความทุกข์คือทุกขเวทนาบีบอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็บีบบังคับอยู่นั้นพิจารณาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดถ่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายใจก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุขันธ์ก็ไม่หลงธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ก็ไม่มาทับถมเราได้เราก็เป็นอิสระภายในจิตใจนี่ชื่อว่าผู้ฉลาดครองขันธ์ผู้ฉลาดรักษาขันธ์ขันธ์ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันกับมันมีท่านนักปราชญ์ท่านว่านี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัวก็พ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของสมใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่สมเชยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นำผู้อื่นให้รอดพ้นไปได้โดยลำดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้องก่อนขอยุติเพียงเท่านี้